نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الخمس صلوات كمثل نهر جاري على باب أحدكم كثير الماء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى عليه من الدرن شيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوي چې قال مثل الخمس صلوات مثال د دې پنځون منځو رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسلمانانو ته پیښي. وای د دې پنځون منځو مثال دی دی که مثل نهر جاری علی باب احدکم لکه یو واله چې بیږي پر درگاه د یو چا لو والله د یو چا د کور و مخته بهږي لو ډنډه د یو چا د کور و مخته جوړه لوی حوض دی د یو چا د کور و مخته جوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه واله کې چې پنځه واره په شواروس کې سړی لمبیږي یا د دغه مسلمان یا د دغه انسان پر بدن به یو خیره پاته شي چې پنځه واره په شواروس کې په دې واله کې سړی لمبیږي او ځان ښه صفا کوي ښې سوتره کوي ښې پاکیې ښې موږي. صحابه کرام ورته وویل والله یا رسول الله خو نه پاتېږي د دې انسان پر بدن باندې خیره وخاکه. رسول الله ویل داسې مثال دی د پنځون منځو چې په شواروس کې مسلمان کوي د دایون مانزه څخه چې یوه نسې د زابل مانزه چې دې هر څه ګناه کړې وه پروردګار یې په دغه مانزه درسره ژېږي د دغه مانزه بعد در بل مانزه چې دې کومه ګناه یې کړې وه هغه درسره ژېږي. سوچ په شواروس کې د انسان پر بدن باندې یوه ګناه هم نشي پاتې. هو دا ټوله صغیره ګناه چې دي په لمانځه ستاله وایي ان الحسنات یذهبن السیئات وایي نیکۍ چې لمونځ دی بدۍ درڅه لیرې کوي. ان الحسنات نیکۍ یذهبن السیئات درڅه پاکوي بدۍ دي. دا ټوله صغائر ګناهونه د مسلمان څخه چې کړه کیږي دا په دغه لمانځه رژیږي. کبایر گناهونه چې دي هغه به پښیماني سړی په دې زړه کې و خدای ته کوي توبه به کاږي چې الهي پروردګاره زه پښیمانه یم الهي توبهګاره یم ترې دغه ګناه راتېر شو. نو کبیره ګناه لکه غلا و زنا و غیبت او د ناحقه شاهدي و سود دا شیان چې دي قتل دا په توبه سره او پاتې سو غیر د دې څخه چې کوچني ګناهونه دي هغه په لمانځه سره مثال رسول الله د ولې په شان او د پنځو وارو د لمبېدلو د صفا کېدلو په شان په دې حدیث شریف سره پیش کړی دی. او په بل حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه الصلات وسلام مبارک فرمایي چې په ورځ د قیامت انسان راپورته سو وار د واره د دوو شیانو پوښتنه دستي ځینې کېږي. دستي په حقوقو کې د پروردګار چې د خدای حقوق پر ذمه د بنده پراته دي په فرایضو کې د پروردګار چې د بنده پر ذمه باندې خدای دا فرض مقرره کړي دي د دغه فرایضو په بابت کې اول د لمانځه پوښتنه ځینې کوي اول د لمانځه لکه هغه په کتاب الله صاحب هم وایي وایي روز محشر کې جان ګداز بوت اولین پر څه شي نماز بوت. په ورځ د قیامت چې د انسان زړه او د انسان تن و بدن ویلیږي په دغه ورځ کې به پروردګار انسان دا پیش کې لومړی د لمانځه پوښتنه ځینې کوي وایي ته راوه څنګه لمونځ دې کړی دی نه. او په حقوق کې د بندګانو پروردګار جل جلاله اول د قتل خدای مو دې وساتي چې هر مسلمان کړی لومړی د خدای په حضور کې د قتل د خون پوښتنه کېږي وایي ولې. نو په حقوق کې د بندګانو د خون پوښتنه اول ده په حقوق کې د پروردګار د لمانځه پوښتنه اول ده. نو خدای تعالی مو دې وساتي ګوري د لمانځه بې باکي کول د لمانځه سره بې غوري کول د لمانځه سره سر نه ګرځول کېدل او پاتېدل یې پر سړي حاله سوي. یا د دا حدیث شریف د مضمونه څه داسې معلومېږي، ګوري د خونه سره یو ځای کړی دی دا، چې په ورځ د قیامت په حقوق کې د خدای تعالی د نمانځه پوښتنه ده، په حقوق کې د بندګانو د خون پوښتنه ده، چې که یې دواړه یې داسې سره راخستې. دو اندر غټه ګناه ده. او په بل آیات کریمه کې دا دلیل دی چې حق تعالی وایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خدا وایي شله ده ویل ده د هغه لمونځګزار دپاره، شله ده ور ده د هغه لمونځګزار دپاره چې دی په خپل لمانځه ناګاه دی، ناخبره دی. خدا وایي وساتي، موږ بې خیر غواړو، هغه به خدای نه کرده زموږ د غاړې توک شي، پر بله به مو کشي. دا لمونځ بدن لري، خدای تعالی په ورځ د قیامت بدن ورکوي، بیا د دغه بدن سره سوال و جواب کړه کیږي، د دې وزن معلومیږي، د دغه په اندازه سزا و جزا و انسان ته راځي. نو دا دی نه دی چې سړی وایي هسې چې ما وکړي بالا به د ملایکو دی پر شخولي یوه بیا دورې ستلی بلګدوري. دا سوال لري، بس خاص لري، حدیثو کې بیان راغلی دی، وایي چې دا نمون سړی بې کاره وکړي یو اندام یې ماتې کوږي. دا سلام چې تا جنې وګرځوي کتاب داسې وایي، وایي دا نمونځ به خدای ته خواست وکړي. ملایک ښه پورته کوي چې پورته یې کړي د پروردګار جل جلاله بلاکۍ په حضور کې نږدې کې حق تعالی وایي مې راوړئ، په دې نمانځه کې نقصان پروت دی، دا ګډ دی دا نمانځه. نو ملایکې وایي څه په وکړو؟ وایي بېرته هغه خپل خاوند پر دې مخ باندې په وولي پاخدامه دې وساتي. وایي دا نمون چې د پروردګار بلاکۍ د حضور څخه ملایکې بېرته راواخلي، نو خو بېکاره شی سو. دا نمونځ وایي د ملایکو په لاس کې د خدای په حضور کې دا خواست وکړي. وایي ای بنده، د خدای د دره دغې ناامیده شې، لکه جز چې دې ناامیده کړلم. نو خدای تعالی مو دې وساتي، دا نمونځ به د خپل خاوند ته شراوې کوي، دا نمونځ پر دې خپل خاوند باندې په ورځ د قیامت عارض جوړیږي. د پروردګار جل جلاله د خواسته دغه امر وجې ملایکو ته کېږي، وایي دا خاوند یې پر دې خپل مخ باندې په وله ده. نو سړی په ښه ادابو، په ښه شرایطو، په ښه فرایضو، په ښه سننو سړی باید چې ادا کړي. دا د هغه پروردګار جل جلاله مجلس دی چې خالق د ټولو کایناتو دی. پر لمانځه چې سړی ودرېدی، مجلس یې د پروردګار جوړ شو. دا کتابو کې دا بیان دی، وایي که چا لمونځ وکړي او دا قسم یې واخیستی چې زما دې په خدای قسم چې ما د خدای سره خبرې وکړلې، کتاب وایي دغه سړی حنیث نه دی، واقعي د خدای سره خبرې کړې دي. نو دا برای راست مجلس دی د خدای سره، په قسم کې نه انیسه کېږي که دې قسم پر واخیستی. یو چا درته وویل ته څه کوې، ته څه وایې، قسم ورته واخه، وا زما دې په خدای قسم چې ما د خدای سره خبرې وکړلې. ټوله کتابونه د فقې وایي حنیث نه یو کړي دي د خدای سره. دا داسې یو مجلس دی، داسې یو راز دی لنډی. او دغه رنګه په حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه الصلات والسلام مبارک ناست و په مسجد کې، یو صحابي راغللی په مسجد راننوتی، لمونځ یې داسې چټک وکړي. نو د دوی دا قاعده وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کوم مجلس و وخت کې حاضر و، دوی د رسول الله څخه اجازه غوښتله بیا نو تلله. ناصحابي راغلی و رسول الله چې سلام ور واچوي، ول السلام علیکم یا رسول الله. ده ورته ول وعلیکم السلام، قم فصلی فانک لم تصلی. ول وصل لمونځ وکړه، لمونځ دې نه وکړي. ګور هغه صحابي یې ولیدی چې لمونځ یې وکړي، ورله راغللی ول وصل لمونځ وکړه، لمونځ دې نه وکړي. هغه صحابي ورغلی چې دا د رسول الله امر دی چې راباندې وکړه سو، نو خو هغه د مور و د انا سزده کړی لمونځ دی برتې هغسې وکړي لکه د مخه شو. بیا یې سلام په وګرځاوی، بیا راغلی رسول الله ته ودرېدی. رسول الله ول قم فصلی فانک لم تصلی، ول وصل لمونځ وکړه، لمونځ دې نه وکړي. بیا دا صحابي راغللی ودرېدی پر لمونځ، ګورې دغه یو لمونځ دی. بیا یې دا لمونځ وکړي، هغسې وکړي لکه زده چې و. بیا یې سلام په وګرځاوی، راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدی. رسول الله ورته وایي قم فصلی فانک لم تصلی، وایي وصل لمونځ وکړه، لمونځ دې نه دی کړی. د دې پلا دا صحابي ورته یا رسول الله څنګه وکړم، خو ته را وښیې. ورښه چې طلب دې د ښوونې وکړي، راشه چې وسې نه زه در وښیم. کتاب دا وای کدا صحابی پښتنه نه وای در رسول الله سره کړي د غیون منځ به په دې وخت کې تقریبا سل واره پرګرځول چې ته ولې پښتنه نه کوې ته ولې غور نه کوې ته ولې معلومات نه کوې چې هومې کوي ته وایې که په دې کې خامخا یو نقصان شته نو بیا هغه صحابي طلب وکړي د طلب پر سر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کښېناستی باره یې نو بیان ورته شروع کړي ویل چې وار د واره تحریمه تړې دغسې تړه وار د واره لاس پر نامه نسې دغسې نس رکو داسې وکړه سجده داسې وکړه ناسته داسې وکړه قرأت داسې ووایه څو چې دا ټول بدن یې مکمل د نمانځه ورته بیان کړي بالا یې نو ویل دغه نمونځ نمونځ دی لنډې دغه ډول لمونځ صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زده کړي دغسې لمونځ صحابه کرامو کاوئ نو ګورئ چې کومه صدمه به پر دوی باندې راغله له کتاب راوړي دي وایي دوی به ولاړ سه ولمانځه ته پروردګار به هغه صدمه دفع کړله ده اوس به هم تاسې اورېدلي د علماو صاحبانو څه وایي که نمر ترنجې ونیوئ یعنې نمر تاریک سو خلک به څه چم کوي لمونځ به کوي کتاب یعنې د لمونځ دومره کرنګ دی ته دلته پر مځکه کې پر لمانځه ودرېږه هلته د دغه لمانځه په انوارو پروردګار د اسمان پر کنګره چې لمر پر څلرم اسمان دی د اسمان پر کنګره باندې د څلرم اسمان پر مخ باندې د لمر پر تاریکي باندې رڼا راولي د هغه په جارو کېږي لند دومره زور خدای په لمانځه کېږي پر دغه مځکه یې نیت وتړه که وایه د څلرم اسمان پر مخ باندې د لمر مخ دی هلته چې دا تاریکي پروردګار یې په لرې کوي په څه چم به سړی ورورسېږي په کومه تیاره او په کومه اله به ځان ورورسې نه رسېږي سپوږمۍ ده ترنج یې ونیوله تاسې به هم د علماو صاحبانو څه اورېدلي وایي په څه چم دا به څه چم به کوي خلک لمونځ به کوي دلته نیته لمانځه وتړه پروردګار د اول اسمان پر کنګره باندې سپوږمۍ ده هغه تاریکي هلته په رڼا د لمانځه به چا وی لرې کوي چې وږي به سوله لمونځ بیا وکړي لار به ځینې ورکه سوله لمونځ بیا وکړي اذان به شروع کړي لمونځ بیا وکړي یو هائله یو تیزې دوړې یو تیز باد یو غټه تاریکي به راغلله لمونځ به شروع کړي پروردګار به دستي بس هغه شی لرې کړي یعنې په دې لمانځه کې دوغنده قوت او دوغنده طاقت پروت دی چې دا پې د هرې بلا او د هر رنګ دی دا پې د هرې بلا او د هر رنځ دی لنډېده او ګورې انسان چې مړ سو د پاک خدای جل جلاله د حضور و تحفه ته یعنې و قبر ته ورلویږي خو نو روان دی د اخرت خواته ګورې اخرنۍ حهد د انسانانو د ده سره څه چي اخرنۍ رخصت ته د انسانانو د دغه انسان سره څه دي لمونځ کول دي بس یعنې نو بله لو ذریعه او بله لو تحفه بل لوی پیشکش بل لوی خواست و درخواست د خدای په حضور کې د ده د غوښتلو دپاره بل څه نشته لمونځ دی دا دی موږ تاسې وینو چې مخکې کښېږدي پر لمانځه خلک ورته ودرېږي چې الهې پروردګاره عاجز یو بله تحفه ستا د حضور وړ نه بولو او بل خواست و درخواست د دغه انسان د معافۍ په بابت کې لایق نه بولو بلکې دغه لمونځګر ته ورته ودرېږي لمونځ دو اند لوی شی دی که ماسیوا د لمانځه څخه یو بل کار افضل ترین د نیکۍ پیسې وای خلکو به پیسې د مخه در دې ښخېدو بیا ورسره بېښلی یا بیا ورسره ښووله که ژړا وای ګردو خلکو به غلبلې د مخه در ښخېدو پر دا اداره باندې وهلی که خیرات وای د مخه در ښخېدو به ګردو خلکو خپله صدقه او خیرات باندې کولی مګر بل شی نشته بې له لمانځه نو اخرنۍ عهد اخرنۍ انتقال د دې انسان د دنیا څخه اخرنۍ رخصت د دې مړو د ژوندې چې کېږي هغه پر لمانځه باندې سره وکړي چې دا یو لو ذریعه یو لو واوسته یو لو توجه د و پروردګار ته لمونځ دومره معززه شان صفت خو لنډه یې ده چې نن خو یوه ورځ ده یا چې لس ورځې نورې باندې ووله خدای شاید که فضایل د دې لمانځه خلاصېږي دومره ډېر او دا شم نه دی چې ته یوانو یو مخ وي یا دا چې په مخانو مخانو دا چې کار دا چې په ککن دی سړی هر یعنې چې زه څه راواخلم کوم راواخلم هر یو چې رااخلي هغه هغه ډول نمونه حدیث د رسول الله دی چې هغه بل یقین پیریږي نو پنمانزه که ده اشی فضائل و شرف پروتی او ده دول زور خدای پاک جل جلاله و پکشی کیشی چه نمونز نمونسی بس ولی اکتالا فرمایی و این سولات تنها عن الفحشاء والمنکر بل یه ده ایچ عبادت پشان که نجویلی دن منزه پا بابت که خدای فرمایی چه این سولات تنها عن الفحشاء والمنکر و تن منز منز که پر دنیا چه چه منحیات و منکرات پیدا سوی دیده دیر طول سبو جده پا غیش که وزن خو نمونز نده نمونز چه دلتا سلام و گرزی یالتا چپلی و بغلتا کنو خو نمونز نده نمونز نو کن منز وی داده کول یا هلتا دشتی جنگ و کی هلتا دشتی ظلم و کی هلتا دشتی غلا و کی هلتا دشتی گز کش که هلتا سلی من کش کلنده نو دا گز و من چا کشوالای سوای چه نمونز نمونز جور ولی خدا خدای پا کول که مخالفت نسته خدای وای چه این نسولات تنها عنی الفحشای والمنکر نمونز کوا نمونز بجه ده هری بی حیاگلوی و ده هر تکلیف و ده هر بد سخواسا وز که او سوک وای چه نو دا دی نمونز کولی من نمونز نده نمونز چه واقعا نمونزی ده خدای پا کلام که شک نسته بیایی ده طول منحیات سخصاتی او چه واقعی نمنسی و هم دوغنده زور پکشی که دی چه ده اسمان کنگری صفاقی او دوغنده زور پکشی که دی چه ده جمزکی و ده اسمان نس ده جه دولو و ده جه تکلیف سرده که ده جارو کری ده ده فکری و چه دوغنده غاک تکلیفون و حولون ده پکولای سی ستا ده جه کشنی بدن سب و منحیات نکی لیری تا خو بیخی لیری کولای سی نمده نو ده پینزن منزه پنځه حکمت پروردگار پکشی کی ایشی دی په پنځه اوقات کی مشروع سوی دی کتاب داسې وایي وایي آدم علیه الصلاة والسلام چې پروردگار جل جلاله د جنتو څخه راویستی ولی دی مبارک شي جنت ورواچاوی پروردگار جل جلاله چې دا جنت ته هر څو نعمتو ډک کړی و خو امتحان خدای په هر چا فارغ زای که کهی و ده او کروالات ده ده اوویل ول ولا تقربا هذه شجرته پتکونا من الظالمین اکتالا ارتول داد رختی تا ده غنم ما ور نجده کهش خوراکی چکه ور نجده کهش لاما یو گل نده ایچ تاور بی بیکم یو رویحان نده غنم ده ولا نشه بیزی نشه خوشتی ما ور نجده کهش دور طول ولی اکتالا اول پتکونا من از والمین پر دا خبر شفا هم کوی اکتالا اول تبا دا ظلم کون کو سخ پر زان و پر اولاد بیا او گردیش دا پا دی که دا ظلم ماده پا دی که دا ظلم چه نفرتا دا مور نزدیکیش دی چه گرزی دل پروردگار امتحان پا کاوی کتاب داشی بیان کی وی ارشی چه دا امتحانی آغا خدای دیرهی و سریش وای د دغه درخت څخه آدم علیه الصلاة والسلام رفتار په جنت کې شروع کی شروع کی شروع کی بعضې روایات وایي سل کاله قدر رفتار یې وکړ چې څنګه ودرېدی چې ویې کتله د غنم درخت هلته ورته شنه ده ولاړه داسې رفتار یې په دې جنت کې وکړي نو یې باره فکر وکړي چې خدای مې ازمایي فهم به ورسره کوم یو څه زمانه تېره شول شیطان جنت ته نسو ورتللی مار و تاوز مرغه خدای د دا جنت دروازه ونان کړې وه مار تاوز مرغه بیا وایي دی راغللی دې مار چې وویله چې ما په خوله کې واخله جنت ته مې ورواړوه مار وایي راواخیستی په خوله کې دی د جنت په درګاه کې داسې تکیه کړې خو نو خدای حکمت درلودی خود به خپل جسم ورسره کړی دی د دې مار سره مار وایي پښې درلودلې څلور پښې دوې د مخه دوې د شا لکه دا د نورو حیواناتو ته نو دغه و چې بیا دی ودرېدی آدم علیه الصلاة والسلام یا هوا نا چې پر راغلله ده غږ باندې وکړ نو خو هېڅ څوک آدم علیه السلام نه دی لیدلی ابلیس چې ولیدی خود به په یو رنګ ورته ښکاره سوی یي خو د انسان په رنګ نه و په خپل ابلیسي رنګ یا په خپل جیني رنګ سره یې ځان ورته ښکاره کوي دی لکه یو منظره چې وویني ورته تکیه سو چې دا هم په دنیا کې شته باره یې نو خبرې ورسره شروع کړلې ورته څوک یې هغه ورته وویل ته څوک یې ده خپل ځان ورته معرفي کوي چې زه داسې یم داسې وم داسې خدای تعالی پیدا کړی یم یو علایده مخلوق یم د ملایکو څخه په دې جنت کې ګرځېدمه نو بیا تعالی راته ویل چې دا اگر جنت خوره دغه یوې درختې ته مه ورنږدې کېږه، په هغه درخته کې ابدیت پروت دی چې هر څوک یې وخوري ابدي جنت یې ځای شي. هغه ما د خدای په قول وکړله، نه مې وخوړله چې خدای بل مخلوق وای پیدا کړي چې ته یې کبل یو دی زیب شي راواخیستم هغه یې پکې وکړ. د آدم علیه الصلاة والسلام و زړه ته دا تیره سولې چې دا درخته ده لکه چې رشته د ابد درخته ده. وایي ورته ویل زوی مړې خطاب هم باسي، ګورئ دا د آیات کریمه ترجمه ده. ده قسم ورته واخیستې ویل زما دې په ذات هغه خدای قسم وي چې زه ته یې پیدا کړي یو که بل څه در سره لرم بې اخلاصه لاندې اخلاص در سره کوم. پس د آدم علیه الصلاة والسلام په زړه کې یې د دې خوراک محبت پیدا شو. نو هغه و چې بیا وخت یې پوره شو، غنم یې پرې کړئ، غنم یې وخوړئ. پروردګار ویل مه خوره د ظالمانو څخه به شې، ده ورته ویل ویې خوره د ابدي جنتیانو څخه به شې. ابدي جنت چیرې و د غنم په بدن کې پیچلی؟ هغه چې وخوړئ دستې ملایکو وتڼۍ ته لاس ور واچوئ، حیا دې لس لغړې کړل، هغه د جنت کالی یې ځینې وکښله لس لغړې دی. حتی وایي د مخ چې بې کومې درختې ته اراده د خوړلو وکړه دا میوه یې پر شونډانو ورته ایښول، چې نافرماني یې وکړله خدای مو دې وساتي، یا یې هغه وکړله چې خدای ول مه کوه د ده څه وسوله. نو بیا د جنت درختو پاڼې لا وایي نه ورکوله، خو د دې انځر د درختې څخه درې پاڼې وایي آدم علیه السلام پرې کړې دي، پنځه پاڼې هوانه د دغه رویې چې نر مړ شي کفن درې تاڼۍ ورکوي، وښځې ته حیا دی پنځه تاڼۍ ورلر ورکوي. هلته د جنته چې راوتله درې و پنځه دوی پرې کړي دي. نو فقط خپل ځان یې په نګاه کوي. نو دا او چې بیا راووتل د جنت جامې په جنت کې دننه ځینې وختل. نو پروردګار جل جلاله ویل ځه ولاړ شه اوس، نو د جنته څه تم پسې ووځه مځکې لره ولاړ شه، په مځکه کې خپله زندګي وکړه، په دې خپل لاسو زحمت یې اوس نو پیدا کړه. راضی خو خدای دی، روزی خو د خدای ده، خالق خو خدای دی، مگر کیسه بیا و انسان ته ورپاته دی، کیسه به دی کوي. نو دغه آدم علیه الصلاة والسلام کتاب وایي چې څنګه راکښته سو، دا مځکې له په دې مځکه کې توره تیاره ولنده هېڅ نه وه. نو د دې څه دا معلومه ده چې شپه ده ورځ نه ده، توره تیاره وه. وایي ده چې وکتله بل کار یې نه ولیدی. پروردګار جل جلاله ملایکه ورته راواستوله د تعلیم دپاره، ورته ویل د نمانځه نیت وتړه. ده ورته ویل څنګه یې وکړمه؟ نو یې بیا هغه نمانځ ور وښوئ چې داسې لاس په ژوته یوسه، داسې تر نامه باندې ونیسه، یا تر نامه لاندې ونیسه، داسې رکوع وکړه، داسې سجده وکړه، داسې ناسته وکړه، دغه تعظیم د پروردګار وکړه. نو آدم علیه الصلاة والسلام کتاب بیان کوي، وایي چې څنګه په دغه ترتیب د نمانځه شروع کول، شپېدې وچاودل شولې، رڼا راپورته شوه. بیا چې څنګه دی پر منځه ودرېدی، صفا صفا رڼا شول، لمر هغه تاریکي د دنیا په اول نوبت کې پروردګار د نمانځه په سبب سره لرې کړی. نو د سهار په وخت کې د سهار لمونځ پر ټوله اولاده باندې دادی فرض چې کوي. د سهار لمونځ وایي که چا کاوی، پروردګار جل جلاله به د قبر تاریکي د ده نمانځه په سبب سره د ده څه لیرې کړي، رونه رونا بیې په قبر کړي. لکه آدم علیه الصلاة والسلام چې وکړي، پروردګار د دنیا تاریکي لیرې کړله، رونا راغله له ما سره. موږ ورته یې کېکوو، نو اکتعالی جل جلاله به مو د ګور تاریکي لیرې کړي، رونایي به په دې ګور کې راولي. خدای تعالی دې کړي دغسې د ټولو مسلمانانو ده. د ماپښین مونږ چې څو وایي دا په دې نسبت سره دا وخت وټاکل شو، دا د دې پنځو وختو د تهین مقام دی. ګواکې دا د دې رایې چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام مبارک نمروجانو او نمرود راواخیستئ، په هغه منجني کې د سوزنګ یې کښېناوئ، اور یې ورته بل کړی و. نو یې بیا هغه و کتاب بیان کوي که نو کوي وځنډېږولم نن یو ورځ ده، نو بیا مو نه ځنډوم. نو بیا ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې دوی وایي لڅ کوي حیا دي، بیا یې لاس پښې ور وتړله، په منجني کې د هلاکت یې کښېناوئ. نو کتاب دا بیان کوي وایي اویا زره ملایکې راکښته شول. و پروردگار جل جلاله چې ژړل چې الهي ابراهیم علی السلام په دغه ور مسوه زه ور نو دی ور نه و ور هغه ور و چې وای په هوا کې به مرغان تلله د ګرمۍ څخه به په دې ور کې نسکور په میلو میلو ګرمي وه ده څلور سوه مهاره څلور سوه تناوی وای په دې منجنیک لکه زانګو دی شی و دا پورې غوټه کړله منجنیک نه شولېدی نو بیا کتاب راوړي حیا دي وای ابلیس راغللی و دې خلکو ته یې لار ته دغه ور وښول لس دانې ښځې کتاب راوړي دي بعضې وایي دېرش دانې ښځې حیا دي لڅ مخې و دې میدان ته راوست لڅ مخان اویا زره ملایکې وایي د دغه میدانه څخه پورته شول دوی ومنجنیک سره پاته شول نو کتاب وایي که ښځې په کور کې بې ستري کول یا یې په بازار کې بې ستري کول یا په کلي کې د هغه چا سره چې جدې ناروا یي پروردگار جل جلاله د هغه کور څخه رحمت وایټولی نو دغه و چې بعد هغې څخه یې ابراهیم علیه الصلاة وسلام د منجنیکه بیل کړي یار په دغه وخت کې جبرایل علیه السلام راغللی ده ورته ویل خدای ما ویني بیا په هوا کې ورله راغللی ویل خدای ما ویني بیا چې څنګه اور ته رسېدی جبرایل علیه السلام ور پاس ته واده ویل خدای ما ویني دې ته نو خلیل وایي ده نو بیا څوک وایي یو شوار اوس څوک وایي درې شوار اوس څوک وایي اووه شوار اوس پروردګار دا حکم دی په دې اور کې ناستو تېرې هغه کندې چې سوي وې هغه ځای پر ځای جام پاته شولې هغه کندې چې پاته وې هغه شنې شولې دغسې درختې شولې ده په دې اور کې درختې جنې جوړې شولې نو بیا دغه و چې اکتعالی ورته وویل یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم وایي چې داسې ورته وویل چې ای اوره سوړ شه د دنیا تمام اور چې و سوړ شو چې بیا یې ورته وویل ول علی ابراهیم دغه اور سوړ شو دا د دنیا اورونه برته تاوده شوله که نه در یوم القیامته به وایي اور نه بلېدلی سوړ به وایي شی یې نه پخاو د خدای داسې حکم ده دغه وخت چې ابراهیم علیه الصلاة وسلام راواتی د دې اوره څخه کتاب وایي وخت د جوال و چې راووتی نو د هغه اوره څه چې دی راووتی صحیح سالم چې یو بېشته یې هم نه دی سوی د پروردګار جل جلاله د پاره شکرانه و تحفه یې چې څه کړل لمونځ یې کړی دغه د ماپښین لمونځ یې وکړ هر مسلمان وایي که د ماپښین پر لمانځه باندې دوام کوئ پروردګار جل جلاله بیې د جهنم د اوره داسې بچاو کړي لکه ابراهیم علیه الصلاة وسلام چې د دغه اوره څخه بچاو کړي د ماپښین پر لمانځه کې دغه حکمت خدای یې ښیلی ده او د مازدیګر لمونځ موسی علیه الصلاة وسلام موسی علیه الصلاة وسلام کړی دی هغه وخت چې د او بنی اسرائیلو د فرعون څخه هجرت او حرکت شروع کړي فرعون پسې روان شو نو بیا چې څنګه دریاب ته ورسېدله و پروردګار چې دا خواست وکړي چې الهي پروردګاره خو راپسې راغلله وی لیدلو اکتعالی ورته وویل په دې لکړه کې لکه چې ما حکمت ته هیبت ایښی دی دغسې مې حکمت ته لهوی پکښې کې ایښی دی کېوه دا اوبو ته ونسه اوبو ته یې ونیوله هغه لار و دوی ته خلاصه شوله نو دوی صحیح سالم پرېوتله چې څنګه دوی خلاص شوله د فرعون فوج ورته ودرېدی فرعون سره د دې خپله صفا او د دې فوجه ګوا و دې ورو ته ور ولوېدې چې څنګه دوی په کښې کې داخل شوله سردرنوکه چې اوس د فرعون د ختو واری سو او د دې نورو د ختمېدو واری سو په دې رودینیل کې نو اکتعالی جل جلاله پر هغه اوبو باندې حکم د غرکېدو وکړي څو چې څپه یې باندې وواله ټوله فرعونیان غرق شوله موسی علیه السلام سره د خپلو امتیانو چې بني اسرائیل وه چې موسی علیه السلام نه و راغلی وایي دوی پر هغه صحیفو د یوسف علیه السلام باندې ژوند کوئ دین یې کوئ چې موسی علیه السلام رالی د ده پیروي یې وکړله دا پاک خدای خلاص کړله د دغه نجات او د هغه هلاک په مقابل کې چې موسی علیه السلام خلاص شو فرعون چې د ده مدی و دښمن و هلاک شو د دې شکرانه موسی علیه السلام چې وکتل د خدای د حضور یې بل شی نه و بالی وایي لمونځ و دغه وخت چې دوی خلاصېدله د مازدیګر ګوري دا د پر ژوند یې وای حمد لا نه وای چې د د ژوند سره د دغه دینداري دی نو الحمدلله. نو کتاب وای بیا یې سترګې بنا سولې نو بیا د نمانځه نیت وکړي د جدرو په بابت کې لا دا راغلي چې یو رکعت شکرانه د سترګو د جوړېدو، یو رکعت زیری د یوسف علیه السلام د پیدا کېدو، یو رکعت یې د پاره د شکرانې د پروردګار وکړي چې الهي تعالی راځي. نو د ماښام مونځ په دغه وخت کې وایي د کاروان راتګ و، دغه وخت راورسېدی چې دا مونږ ته اوس تقریبا د ماښام مونځ کوو، زیری و درته راغللی. وایي که چا کاوی لکه د یوسف علیه السلام وسلام زیری چې په سلامتیا سره پر یعقوب علیه السلام وسو، اکتالا دا حکمت پکښې کېښی دی چې پروردګار جل جلاله بیا د دې دنیا څخه انتقال په سلامتیا سره د ایمان وکړي دی. او د ماخستن مونځ یونس علیه السلام وسلام چې مایی تیر کړی و بیا یې کوي کوي دا نارې یې د مایی په نس کې والي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. ماهی د خوراکه وویستی، ولې خو د دې خوا د ده تشبیه په پسې وي. مایی خو لوازه ونیوله چې الهي پروردګاره اوس څه وکړم، اکتالا ولکه یک. نو یې دغه و چې بیا یې یوسف یونس علیه السلام وسلام کوي کوي، دغه وخت چې وایده یې کوي کوي ماخستن و شپه و. نو بیا دغه و چې د شکرانه د پروردګار جل جلاله تحفه د حضور ادا کول لمونځ د ماخستن. که چا د ماخستن لمونځ کاوی وای اکتالا جل جلاله چې کومه پړه و تعداد در څخه سوی، اکتالا جل جلاله بیا سره د معافۍ د دې دنیا څخه انتقال کړي، یعنی معافي بیا په نصیب کړي. نو دا پنځه لمونځونه دغه وختونه او هغه یې فضائل دي. اوس یې نو څه شي پاته دي؟ اوس بیا موږ تاسې فرائض و سنن و واجبات واورو، نو به باره د خیر سره ځو. کتاب دا بیان کوي وایي لمونځ شرطونه لري، لمونځ فرائض لري، لمونځ واجبات لري، لمونځ سنن لري، لمونځ مکروهات لري. دا شیانې د ضروریاتو څخه دي د مسلمان دپاره. شرطونه د نمانځه اته دي. اول دا دی چې اودس به کوې په پاکو اوبو، که اوبه نه وې په سارا کې وې تیمم به وایې. بیا له دغه یوه یا اودس یا تیمامه لمونځ نشته، لمونځ نصیح کېږي. دوهم دا دی چې جامه به دې پاک وي. د دریم قدر، دریم لکه دا د ورغي وي نس، دومره قدر نجاست به لکه آیا دی خوشایی وینه و داشت شی دا با پر کالو نپریشدی که دارا تورسی دل منز با بر ترا کرده منز نسید پاکی دا جامعه دا دا هر نجاست اسا درهیم دادی چه حق زایی چه تن منز پر که دا با پاکی پر ناپاک زایی که دی منز وکی منزی ندی سی کم زایی چه دا پشی پریشدی زنگنون پر لگه لاسون پر لگه دا سجده پر لگه دا زایی بس پاکی. او که نور نجاست حیادی په شاوخوا کې پروت لمونځ مکرو دی، دا د ده د نمانځه ځای چې پاکې ویني، که دغه لا نه و پاک جایز نه دی. ګر ځای د نمانځه به دې پاک یې، ښه بې سوتره ساتي. څلورم دا دی چې طهارت د بدن دی، چې بدن به پاک ساتي، پر بدن به نجاست نه وي. پنځم حورت پټول دي، د دغه نامه د غوټۍ څخه چې ونه سي بیا به در زنګانه در کوڼۍ پورې د نارینه حورت نه ښکاره کېږي، که په نمانځه کې ښکاره سو لمونځ یې نه دی صحیح. بیا پخوا خو نو لنګونه و، اوس خو نو لنګونه نشته دا شیان. او شپږم دا دی چې مخامخ به و قبلې ته درېږي، که چیرې یو مانع نه و. مانع دا معنا ده چې یا په سفر کې نه وي، چې د موټر مخ کې پر بله خوا دی، یا دښمن پر هغه خوا باندې نه و، یا حالات حرب و د جنګ نه و، لکه مجاهدین چې جنګ کوي په غزو کې و، هرې خوا ته چې مخ منځې روان دی. دا معنا ده. اووم دا دی چې نیت به کوې، نیت بې تغینه یې چې څلور رکعته یا دوه رکعته یا درې رکعته فرض یا سنت. اتم دا دی چې وخت به پیژنې چې فرق په مابین کې د یوه لمانځه و د بل لمانځه سره راشي. د دغو شیانو پرېښول که چا وکړه لمونځ یې نه دی جایز، دغه یې شرطونه دي. لنډې دا که ته یې وایې چې ګرده خو زموږ نه زده کېږي، وام ښه دی پام خو به نوسي، په کراره کراره خو به یې باره زده کړي چې دا څنګه کېږي دا څنګه کېږي. اوس خو موږ چې وایي لمونځ هېڅ نه لري، لمونځ دی یې که نه لمونځ څه لري؟ فرض د لمانځه اول تکبیر دی چې سړی دا تحریمه یې بولي، اول تکبیر دی. دا ډول به وایي دا ګوتې د نرمۍ سره نه شي، دا شیان بیې کوي، دا داسې هم نه دی لکه څوک څوک چې کوي دا داسې نیولی او داسې هم نه دی. دا ډول بې سره نه شي، دا لاسونه ګوتې پراخې، داسې مخ پر قبله باندې به هم دا ورغوي کوي، هم به ګوتې کوي، هم به ته یې. اول تکبیر دی، دوهم ولاړه ده، درېیم قرأت دی لکه دا موږ ته چې الحمدلله او کل ولا شریف وایي. دا څلورم رکوع، پنځم سجده، شپږم اخیره ناسته ده. دغه شپږ شیان فرض دي لنډه. که در سری سخفات اسوال بیان مز نسی کیش واجب در منزه اوه دی الحمدلله ویل ناس تا اول اتایات ویل پاخیر ناس تا کی کشه نستل پاخیر ناس تا کی او پزور قرآت تا امام چه زاید پزوری لکه ماشام و مخستان و سهار قرار ویل دوای کنوت چه دالو الحمدلله بولی چه وسی چوک چوک چوک چوک نو نه اکثر خلقی پر زای علا مرا بناوایی چوک چوک نه چه سمی وی چوک چوک پر زای علا مرا بناوایی یا چه چوک چوک دوای کنوت وی نور گرد علا مرا بناوی که وایی دا واجب دیدن مالو او کداشیان بیا دا واجب بل آرام رکنو نکول دا واجبات سخه دن منزه دادی چه پا آرام سر با ار رکن که یه ولار بجی آرامی رکو بجی آرامی سجده بجی آرامی ناست بجی آرامی راپورت کردل بجی آرامی داده دی زایل کشین چی چون چی مرغن نسی ورسجه دل پمزکن نواتل او بیا راپورت کردل داغ واجب دن منزه پاته جدا سره چی وای یو سپا پا پسید سایل من سایه پر یو از غلی تور یا پر بل از غلی نه قرآت سمه ولی شی، نه سورت سمه ولی شی، نه شهات سمه ولی شی، در طول جنی خراب شی پس پکت تا بواشین ده یو مرغی تا که که سر جیسی بلار شی بکن دغس نه کچا دغا آرام او دغا واجبات منزه پریشو ولی کتاب دا بیان که وی سجد ساو پر لازمه ده پا ترک دا واجبو سجد ساو پر سمی لازمه بیا با اتمن سجد نو با آرام نمنز که یه تلوار با نپکشی که که ده تلوار شی نده سنت تن منزه وی لاسونه پورته کول گوتی د نرمی سره برابره ول دا سنت کار دی او رسته لاس پر چپه باندې شول دغه درې گوتی پر دې تخته د لاس دغه دوی په حلقه او کړی کې دا ډول دی دا د سیم نه چې داسې سره د سیم نه چې داسې سره سره کړی داسې کتاب یې کړی دا درې پر تخته کا دوی پر حلقه کا دا به نسې پر نامه باندې لانجه در نامه سبحانك اللهم ويل بیا بسم الله ويل بیا آمین ويل چې ملا ولغدالین وای بیا سمع الله لمن حمده ويل بیا تسبیح د رکوع بیا تسبیح د سجده بیا د دې ټولن مانزه تکبیرونه د اوله ماشه او اول فرض دی دا نور بیا سنت دی ده او بیا سلام ګرځول دا بیا ټوله سنت تن مانزه دی ده مکروه په مانزه کې شرازی چی شي دی بیکار کښېنستل د نمانځه خپله ناسته د موږ تی ته معلومه ده چې دا یوه پښه داسې که یې باندې کښېنې بله ورته دره یې یا چارزانو کښېنستل یا دا دواړې ګوډې حیا دي لکه ښه د دې خواته غورځول دا دغه ناسته مکرو ده په نمانځه کې د نارینه دپاره او بل مکرو یې څه شي دی په ګوتو سره ټکان کول یا حساب د آیاتو کول دا نه یې چې سړی ناسي په نمانځه کې اوس ملا خو نو نوکي کراري دی چابه کې بارهنو کړک پیسې ټک یعنې نو دا معنا ده چې په نمانځه کې نو ولې بېکاره وخت سړی تېر کړي لمونځ خو مې یادې ښه وختي ورته خلاص کړي در اله عمره به نه خو تېر شوم نو دغه بېکاره ناسته نو سړی په ملا کښې څه کوي ولاړېدای نه شم یا نو دا هم یو کار دی چې دا د خپلو ګوتو د بندو ټکان وکاږم دا مکرو دي ګر سره ده لمونځ مکرو کوي او دریم مکرو د نمانځه دا دی چې څنګلي پر مځکه باندې غوړوي دغه لاس او دا خپلې دا هم پر مځکه باندې په سجده کې څنګلي داسې لکه ګاز پروت چې ده دغه مکرو دی بلکې څنګل به داسې پورته کوي د نمانځه د مځکې څخه خپړ به پر مځکه وي څنګل به پورته وي دا به نه غوړوي او بل مکرو د نمانځه په سترګو کتل دي چپه ورسته نه وي دا بعضې کسان چې په نمانځه ولاړې کتابونه خو وایي ځای ته د سجدې ګورم ملایان خواران وایي ځای ته د سجدې ګوره چې الهي په دا خاورو کې به شخېږم د داسه پیدا سو دی څه کوي د هو اسمان وکنګرېد په دا مثلث کې سودا بنده ده چې دا بیا څنګه جوړ کړی ته نو صاحب ما نه دورې وګوره دورې که چا په نمانځه کې شاوخوا کتل دا نمونځ یې مکرو دی لنډی ده کښته دې ګورې وځای ته د سجدې دې وګورې نو او ګوري بل مکرو د نمانځه څه شي دي سترګې پټې نیول بیا بعضې کسان بیا دایې پټې سترګې ولاړ دي دا د یهودو پیل دی یهودو چې به نمونځ کاوه سترګې بیا پټې ونیولې دا ډول په نمانځه کې دا مکرو دی دا به سړی نه کوي رڼې یې که خپل ځای ته د سوچېدې خو ګوره مه شاوخوا ګوره مه لوړ ګوره مې پټې نه سه دا ګرده کارونه مکرو دي په نمانځه کې او بل مکروه د نمانځه چې دی یو شی په لاس پرې وهل دا مکروه دی، دا نه چې اوس سړی پر نمانځه ولاړ دی ځان سره ساتو بټ کوي په نمانځه کې، دا مکروه دی په نمانځه کې. هر شی هر کار کسب چې کوي غیر د نمانځه د کسب څخه دا مکروه دی. بعضی په دې کالو سره مکروه چې سړی دا کالي سره راټولوي ورسره څنډي و اوار ګړی کشوه لمن یا پرتوګ دا په نمانځه کې مکروه کار. بل مکروه د نمانځه سستي کول کې پسې سای دا مکروه دی. غاړې تازه کول مکروه دي. ارزمی کسل په نمانځه کې مکروه دي چې کش کې دا خو لکه سړی چې پر یو ډاګ باندې ناشته ها کې ورسره دا مکروه دی. دا ګردن مې دې مکروه کوي. بل مکروه سستي کول په نمانځه کې، بل مکروه ارزمی کسل په نمانځه کې په اواز سره، او بل مکروه په ځان یا په کالو سره بازی کول دي. بل مکروه دا دی چې جلا درېدل دي د صف څخه چې په صف کې ځای دی راش هلته ودرېږي، بل راش تلوار دی هلته ودرېږي، بل راش تلوار دی هلته ودرېږي. د دغو درو سرون منځ مکروه دی چې دا جلا جلا ودرېدل. ناک تعالی دې موږ تاسو نور مسلمانان ته توفیق راکړي چې لمونځ لمونځ سي د خدای څخه هر حاجت چې په وغواړي خدای اده کړي، چې لمونځ لمونځ سي د هر فحشا او د منکر څخه نهي درته کوي، چې لمونځ لمونځ سي په ورځ د قیامت ته پروردګار جل جلاله په حضور کې شفاعت درته کوي. ناک تعالی دې موږ تاسو او د نور مسلمانانو منځونه منځونه کې خدای تعالی دې توفیق د خیر او د نیکی را لراکي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: وجدته في بعض ما أنزل الله عز وجل أن من توزأ من كل حدث ولم يكن دخلا على النساء في البيوت ولم يكتب مالا بغير يكسب مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: من بات طاهرا في شعار طاهرا بات ومعه ملك في شعاره فلا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. ده حضرت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی. دی وايي: فهذا وحي كي شاغ نازل كيدل يدا تعالی جل جلاله د فاسخه پر موسی علیه الصلاة والسلام باندې په تورات کې یو مضمون د هغه داسې و چې هر انسان چې اودس ته بیا اودس څخه تازه کوي او دی په دې خپل اوداسه باندې ښه لحاظ و ښه پام و ښه ساتنه کوي، پروردګار جل جلاله به وده ته رزق د دنیا بې له حسابه، یعنې رزق به په سهولت سره وده ته ولره ورکوي. فایده د اوداسه یوه دغه ده چې د انسان په کسب کې سهولت پیدا کیږي. او په بل حدیث کې راغلي د نبی علیه الصلاة والسلام: که چا اودس تازه کوي دا شپه ورځ یې پر ځان په طهارت سره تېرول، په پاکي سره. پروردګار جل جلاله یو ملایکه مقرره کړې ده چې هغه د شپې او د ورځې دا دعا کوي د دې بنده دپاره چې الهي ته بخښه وکړي او پلانکي بنده ته شپه یې هم په پاکي سره ده، ورځ یې هم په پاکي سره ده. نو مسلمان لره دا پکار دی چې دی د شپې او د ورځې په طهارت او په اوداسه کې پاک پاک ځان وګرځي. ان الله طیب یحب الطیب، خدای پاک ذات دی، پاکي د انسان څخه خوښوي. په بل حدیث کې راغلی دی بیان دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم وخت کې خلیفه د وخت وګرځېدی، نو د کعبې مبارکې پوښ وای ډیر زوړ و، داسې زوړ و چې ځای پر ځای باندې تقریبا توی سوی و. هغه وخت داسې د فره استعداد نه و لکه اوس چې کال په کال یې ورنوی کوي، یا داسې وکلو ته به ورسېدی. نو دا نمرو دا بارانو دا بادو واهې زوړ به سو توی به سو باره. نو وایي عمر رضی الله تعالی عنه یو صحابي د صحابه وسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخب کړي د دې دپاره ولولارسه د مصر و علاقه ته دا رپورټ یو سوا عمر بن خطاب وای چې تاسو ماړه یاست د تاسو علاقه ماړه ده سش کال د کعبې شریف بدن له سوې دی پوشې پر تای باندې دی پوش بیا تای ورکول نو کتاب بیان کی وای هغه صحابي چې عسکر د عمر صاحب دی یا استازی د حضرت عمر صاحب دی دا مخ پر مصر باندې را روان سو نو پر دې لارې باندې را روان دی پر ځای باندې شپه سی پر ځای باندې غرمه سی یو علاقې ته د یهودو را ونیوی دی په دې مزل کې د یهودو یو حالم و یا یو مشر و دې د لرې څه دا سړی ولیدی بالا یې نو بعد هغې څخه چې ولیدی پر بدن باندې یې ډېر سخت حیبت ولویدی په زړه کې یې سخت روب و بیره ولویدله دا راهب یا دغه حابد چې و دا وایي مخ پر کور باندې راغللی په کور ننوتی دروازه یې په ځان پسې جنجر کړلې ویته دغه استازی د حضرت عمر صاحب چې راغللی په دې کلي راکښېوتی په دې کلي کې یې پوښتنه وکړله خو قاعده دا ده چې میلمه راشي یا وایي ماجد کمه دی یا ملا صاحب کمه دی یا کلي مشر کمه دی خو یو پوښتنه ده ورسره کوي د یو ځای د یو ډوډۍ د یو شي معلومات کوي باره یې ورته وویل چې ستاسو د کلي مشر یا عالم یا حابد هغو راوستی و هغه دروازه چې ودراوی ول ده دا دروازه ور وټکول ور وټکول ور وټکول لکه مړه چې تونه ور وټکول چې یو را پښه پرېږدي د اخوا څه غږ نه راځي دغه خلک چې دا سړی دا مسافر یې دې کور ته وروستلی و دا هم په تعجب کې سوله دا مسافر هم په تعجب کې سو چې څه پېښه ده اخر یې بیا پس تر ډېرې زمانې بعد کتاب وایي دروازه ورخلاصه کړه ورته خلاصه کړه بالا یې نو بس روغبار ورسره وکړ ول خیر ده ورته ویل زه میلمه یم راغلی بارې ول راځه نه نه یستې کور انور ته جواب ورکړي ول دی کوم د دې سړي رنګ تک ژېړ و پر بدن یې خولې یا اوبه څڅېدلې په لارس کې و پریشان و نو چې سره کښېناستله باره دا د حضرت عمر صاحب استازي ورته وویل ول صاحب تو نو ډېره دا دروازه ټکولې ده چې د لاس مې په خوښ شو څه کیسه وه ده ورته وویل ول زه یهودي یم او د یهودو عالم یم ول په تورات کې پروردګار جل جلاله موسی علیه الصلاة والسلام ته دا آیات راستولی و چې هر وخت چې پر تا یو هیبت راغللی پر تا یو بیره راغلله پر تا د زړه یو خفقان و یو وام راغللی پروردګار دا حکم کړی و په تورات کې چې ته ولاړېږه او دس تازه کوه ځان صفا کوه پروردګار ول زه به دې د زړه صفایي راولم هغه وام هغه بیره هغه ترس به دې لرې کړم نو دا عالم ورته ګرځي دا د یهودو ول و موږ ته هر امت چې د محمد رسول الله په شکل د یو سلطان د وخت ښکاره کیږي دا ګورې خدای تعالی په هغه وخت کې و هر مسلمان ته د یو بادشا د وخت ستاره ورلګولې دا نورو جنو والا چې به دین اسلام والا ولیدی سام بیا پر پریوتی حیبت بیا پر پریوتی تاثیر بیا پر پریوتی دی حالی مرتویل ولمز هر مسلمان چه ووینو پر مز باندی یو داشت سام پریوزی لکه یو سلطان دا وقت چرا بانی را روانی ولما تولی دلی دلیری لا پر ما دی داشت حیبت پریوتی ما چه ولزما پزرکی گامونه ایردی داشت تاثیر را بانی پریوتی نو دا په تورات کې فیصله اکتاله و حضرت موسی علیه الصلاة والسلام پر استولې و چې دغه سام و حیبت د غم و د پریشانۍ د پورته کېدو د لرې کېدو د پاره اودس تازه کوه هغه سام به دې لرې کېږي ول موږ د خپل تورات حکم او د خپل پیغمبر سنت مې پر ځای کوله ده نو بیا زه ول ننوتم ګرد کورنۍ مې ول راټوله کړله دغه وخت چې تی راغله لاس دروازه مو ټکول موږ لوی و کوچني ګرده په اوداسه اخته و مال بچی یار اودسونه تازه کړي یو حیبت را روان دی راباندې نو بیا موږ اودسونه ټیک کړله اودسونه مو تکمیل کړله بیا کم د اودسو بعد چې هغه دوایې وي هغه مو وکړلې باره نو دغه مخ پر تا باندې را رئیس بولم دا د دروازه مې د خلاص نو په اوداسه کې یعنی اکتاله دغسې حکمت یې ښه دی چې د زړو غمونه د زړه سام او د وخت بیره د هر چا حیبت د انسان د زړه څخه لیرې کوي، د خدای حیبت وروب د انسان و زړه ته ولویږي. ولیودې ته رسول الله مفتاح الصلات چې د نمانځه کلي ده، د نمانځه د قبلېدو شرط دی، د نمانځه د قبلېدو د صحیح کېدو رکن دی. خو چې اودس د سړي صحیح شي نمن صحیح دی، که اودس د سړي صحیح نه و نمنځ یې نه صحیح کېږي، بیا اودسه سړی نشي بزرګېدلی. لمبېده چې د هر وخته څخه هر څو سوه رکاته نمنځونه وکړي مګر و اودس یې نه یي، دا نشي بزرګېدلی. کارګر د په اوداسه پورې د دې نمانځه د قبلېدو کرنټ د اوداسه د بدن سره اړه لري. بیا اوداسه نمنځ نشته. لمبېده او دا اکته الله جل جلاله په دې مضمون کې ښکاره کړله چې و هر امت چې ته د محمد رسول الله پروردګار دی او سلطان د وخت سامو حیبت ولره وکړه. د خالد بن ولید صاحب په قصه کې راغلی دي چې دی په یو پوج کې تللی و یو علاقې ته د جهاد دپاره. پروردګار تجربه ورښکاره کوله، په تیاره کې دی وای را روان و مخ پر کور باندې د ده آس په یو شلب لاړه، نوره شفه نه ده ورمعلوم. هغه چې وای دی وای راپسې ده یا تللې ده، چې نمر پراخاتې یو علاقې ته وای راغللی چې په هغه علاقه کې هېڅ د ده شناخته هېڅوک نشته، آس پر دې علاقه باندې تللی. نو یې بیا د هلته واړول، ارام یې وکړي. ولې الله پروردګاره ستا حکمت په دې کې ستا چې زه دومره ډېر د خپله لشکره څخه غلط لاړم. کتاب بیان کوي وای بیا چې ښه نمر راپورته سو پر دغه علاقه باندې چې دا ده اړولې دي، نږدې ودې ته خیمې ودرېدلې، تمبوګان جوړ سوله، میدانونه جوړ سوله، مخلوق سره راشه واسو. ته د یوه څه پوښتنه وکړه، ول دا څه کیسه ده؟ بهر ول دا زموږ یو عالم دی، موږ یهود یو، زموږ یو عالم دی په کال کې یو فلان او بد ته تبلیغ ورځي چې موږ علاقې ته راځي، نو د هغه دپاره موږ دا تازه نسو دا میدان جوړوو، نن را روان دی د خیر سره. ده فکر وکړي چې دا لته به په ګټ سېده یم کښېناستي. کتاب دا بیان کوي وایي چې څنګه هغه وخت جوړ سو، نو به په څه په زرو په سوو مخلوق راټول سوی فرض یې کړه. دغه عالم راغللی د ده قدوم و د ده تشریف وکړه سو، بیا پر منبر باندې کښېناستی چې څنګه یې هغه خپله ترتیب د خبرو شروع کړي. اعوذ بالله و بسم الله یې وویله، د خدای تعالی حکم و، ژبه یې بنده سول، هېڅ یې نسو ویل. بیا یې شروع کړله، بیا یې ژبه بنده سول، بیا یې شروع کړله، بیا یې ژبه بنده سول. اخر یې وایي غږ وکړي پر دا جامعه باندې، ول انسانانو په تاسو کې یو محمدي انسان ناست دی. ده ګوره نور خو ټول یهود وه، ول یو محمدي انسان په تی کې ناست دی، محمدي امت چې در کې ناست دی. ورته ول څه وفایدې؟ ول زما زبان بندېږي په هغه جلسه کې چې محمدي امت یې ناست دی. عزیزانه زه تقریر نسم کولی، دومره سام خدای و هر امت چې ته ورکوي. یو په زرو انسانانو ورګډ سوی دی، یو په لکو انسانانو ورګډ سوی دی. د دا لکو انسانانو پر سر سربیره د ده تاثیر دا دی د هغه عالم پر ژبه و پر زړه باندې وغورځېده. نو یې بیا ژاوه کې ول که حاضر یې ځان را مخ فرشته محمدي یې دی هم ور ولاړ شو. بس په دې ټوله جامعه کې داسې ورتیر سو ورتیر سو ورته ودرېدی. بارې ورته ول څوک یې؟ ده ورته ول محمدي یم، لا اله الا الله محمد رسول. نو یې بعد هغې څخه ورته وویله ول څنګه راغلی وې؟ ده دا خپل بیان و کیسه ګرده ورته وکړه. ول نو تلې به دلته څنګه کښېناستلې؟ ول ستاسې د دغه جلسې و د دغه جامې و د دې خبرو دپاره کښېناستلې. بارې ورته وویله جې عالم، ول زه دې په دې دونده جلسه کې ګونګۍ کړلم، نو زه دې نه پرېږدم، ول ستاسې یو څو سواله کوم. ده ول ویل ما او تا و اروع مې سړی دی، هېڅ یې نه دي زده. دې عالم ورته وویله ول یوه پوښتنه دا درڅه کوم چې هغه درخته چې په جنت کې پروردګار پیدا کړې ده، د هر جنتي و کور ته یې جلا جلا شخله و شهله ورغلې ده، د دې مثال په دنیا کې څه شی دی؟ وایي دستي په دستي اکتاله حضرت جبرایل علیه السلام راواستوي، د دغه خالد بن ولید سافر اړخ یې ودراوي، الهام یې ورته کاوی. ده و ولید ته الهام دی و نبی ته وحی دی. ده نو دو ورطول مثال یادی دی لکن مرچ پا دنیا کی یو بدن دی رونا یا دا هر چا و کورتا حالا سوی یا ورد بیا یا وی دا ورطو ویلا ول سیده بیا یا دا ورطو ویلا ول حق مزک پا دنیا کی کم مزک دا چی پا طول زندگی کی یو پلان مر لیدلی دو ورطول حق دا رودی نیل نس و ولی خدای تعالی پا ملائک ورشی ول حق دا رودی نیل نس و چی پیر هاون پکشی که غرق سده گره لسه و دلی بیا یې ورته وویل ول چې په جنت کې انسانان خواړه خوري حیا دي حاجت نه لري مثال بې څه شي ده ورته ول د مور په نس کې کوچنی دي خوراک لري حاجت نه لري کتاب دا بیان کوي وایي دیارلس پوښتنې یا څوارلس یې داسې نابغه پوښتنې ځینې وکړلې ګرده جوابونه یې پاک خدای په دغه الهام ورلره ورکړله اخر باره وایي ده ورته وویل ول تا ډېرې پوښتنې راڅه وکړلې زه به هم اوس نه یوه درڅه وکړم ده ول ویک باره ول جنت ستا دی حالم ورته ول وو ول کلب لري ول ووک ول کلي د دغه کلب څه شي ده ده وایي شاوخوا و دې خلکو ته داسې شاوخوا وکتل پراغو ورته وویل خو جواب ور نو ما چې دومره سوالونه تا ځینې وکړله ده جواب درته اویي کوي کوي ده یو درڅه وکړي ته جواب نه ورکوې یار دورې وګورې بیا دورې دور تون په دې جواب کې یو څه خطر سته ستای اجازه ده هغه ورته ول وو باره ورته ول کلي د جنت دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله پس هو نه په زورو انسانان مسلمانان سره ده ګورې د دا صحابي یو خطاط رفتار لا هم پروردګار د دوغه د هدایت موجبه ګرځولې و ده خطاوتی په مزلکی خطا ولاری په مزلکی مگر دا د خطا پر ورجگار سبب د دوغه لوی هدایت وګرځول دا چې شو د دې زندگی پر سنت د محمد رسول الله برابر او مس دا ژوند یو غشت چې پر ژوند د رسول الله یک شیر دی په هغه ژوند کې دغه شي کامیابی د دنیا او د آخرت راکاو نو په زرو انسانان بیل جنگ بیل توری بیل مرگ بیل درد بیل تکلیف مسلمانان سوال کلمه یو نو ده دغه نسبت سخه وی و هر امتی تا در رسول الله پروردگار جل جلاله دق نسا محیبت پر کرده خوچه ده خپل ځان پر نقشه د امتی د محمد رسول الله و گرزیده او چه ده پر خپل سر باندی را بار که چه زوم زیم توا زیم لنده نو عمتال دی ول کما ول زیم تا ول زیم نبا زیم نبا تیخ کما ول تیه تا ول تیه هم با تیه هم با زیم بیا با گرده که اتفاق پا ما بین که و همدردی پا ما بین که و مسلمانی پا ما بین که و ده محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده سنت و طریقه زندگی پا ما بین که و هم با تیه هم با زیم او کدا شیان زمرز ما بین سخه وجود خدای نکرده پورتسو نه با زیم نه با تیم خود با خود با هر یو گام پر گام ناکام پاتی د دنیا و د آخرت خجالت به مختفی نو او دس با دغه ډول شی دی چې رکن د نمانځه دی نو خدای تعالی جمهورو ته ته توفیق د زده کړې راکړي چې زده یې کړو نو ښه دی او ثبوت یې په دغه آیات سره سوی دی چې اکتعالی ویا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق الآیه در پایه پورې چې دی خدای وایي ای مؤمنانو چې تاسو ایمان راوړی دی چې اراده د نمانځه مو وکړله او یاست بیا اودسه نو تاسو خپل مخان پریمینځي او خپل لاسونه پریمینځي در سینګلو پورې مسې پر سرو باندې وکړي پښې تر مجلکو پورې پریمینځي.